والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دولسم امر د امور د تدبیر منزل نه ورستو د طلاق او د عدت نه طریقه د تربیت د اولاد الله تعالی ذکر کوي. اسنه چې تاسو په طلاق او په عدتونو کې د خځو د خاوند د ورانی د وجنه د بچی تربیت خراب شي الله تعالی دا غي مبارک کی مسله ذکر کوي. پا دی آیات کی نہ جملی دی او پہار یو جملہ کی زان لزان لا مناسب حکم اللہ تعالی بیان کرے دی. والواردات یرضعن اولادهن حولین کاملین دا اولنی جملہ والوالدات یو قول لمبسرین دارے چی دا عام دی احر یو مور کاغا پا نکا کیوی و کاغا طلاق کللے شوی دا نو والدات دا عام دے کہ طلاق لور کلیشی دیو کنا دا کستا پا نکا کی دا خوشتی را بچی مور دا. دویم قول لن پسرین داری چی را والدات نمورات صرف آغا زنان دی چا غیت طلاق ور کلیشی دی او عدت تیر شوی دی اس معشوم دے طلاق ام زنان لور کردی دی نو حسن چی دا معشوم زائشی اغیل پایور کوئی. والوالداتو من دی یرضعن اولادهن یرضعن پای باورکی اولادهن اولاد خپلتا بچو خپلتا حولین کاملین دو کال پورا لمن ارادا دا حکم دا غچار پارده ای ارادا چو غواری ایو تم رضاعا چی پورکی مدد پای ورکولو دا دو کال حکم دا چار پار دی دا دا حق چار پار دی چا غا دا اراده لری چی زا مدا دا پیو دا ورکولو اغا پورا کما دا دا غیر پار دی. یرضعن اولادهن خپل اولاد تا ارضاع حولین کاملین حول ولیکی گی حال یحولو گردی در تا ولیکی گی نو کال تا حول ذکر ولیکی گی کی دا په اعتبار د مختلف موسمونو سره ګرځي را ګرځي مختلف موسمونو په دې کیږي. لمن اراده ایتم رضاعه دا خبر دی مبتدا دی حذف ده اصل عبارت ده سره هاذا الحكم لمن اراده ایتم رضاعه دا حکم دا هغه چا لپاره دی چې هغه غواړي چې پوره کی مودا د پي ورکولو دا غیر لپاره بس دغه حکم دی چې بیا دوا کال به ورکي او کدا چا اراده نه چې هغه مودا د پي ورکولو هغه پوره کی نو بیا دوانه چې په کوم مودا باندې راضی شي بس بیا هغه او هغه ورسره ذکر کیږي فإن ارادا فی سوالا عن فراز منهما مثلا شل میاشتې تیری شوی خدا او خاون په دې باندې اتفاق او کی مشوره او کی یا ماشوم د پي د پي ورکولو نه بس نور قلارو مشوره یو کله په شل میاشتې دی پری کی خیر دی هغه بیا ورسته ذکر کی خود دا حکم د شاره فاره دی چې هغه غواړي چې مودا د پی ورکول هغه پوره کی هغه مشهور اختلاف دی دا جمهور علما او پنځ باندې دا عبد الله ابن عباس عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم عبد الله ابن مسعود امام زهری امام قتاده امام شعبی سفیان ثوری امام اوزعی امام شافعی امام احمد ابن حنبل صاحبین د دیو پنیز باندې مده د رضاعت هغه دوه کاله ده او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پنیز باندې مده د رضاعت پورا هغه دوه نیم کاله ده او تاسو رفیقی په کتابونو کې ویلی دي فتوا فقول د صاحبین باندې ده د احناف په قول کې هم فتوا فقول د صاحبین باندې ده نو دوه کاله بس دغه مده د رضاعت ده. والوالدات يرضعن من دي يرضعن اولادهن فيب وركي اولاد قلتا بچو خپلتا حولين كاملين دو کال فورا هذا الحكم لمن اراد دا حکم ده هغه چاره پاره دي چې غواړي هغه ايتم رضاعه چې پورکی مودا د پي ورکولو وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اوس دي آیات کې دي جمله کې الله تعالی بل حکم ذکر کوي دا دویمه جمله ده پدې کې بیان د نفقی او د لباس د مرضعی ده وعلى المولود له وعلى المولود له او پپلار د بچی باندې مولود له یعنی چې رچا بچی دی نو بچی د پلاری کنه وعلى المولود له او پپلار د بچی باندې رزقون واجب دی جامع داغي خوراک داغي وکیسوتهن او جامع داغي ستا بچی ته پي ورکي او طلاق کله شوی زنانه ده نو داغي اوس خو تاسم طلاق کړی د عدت ته تیر شوی دی و ټول جامع مرکه پیزار به ملکه خرچه به ملور کې او یار ته وای چې زه دې سم طلاق کړیم بچی د لساتم 15000 روپۍ دومره روپۍ براکې نو ستا بچی له پي ورکوم الله تعالی دغه وکي او که طلاق شوی نه کته استما اول ویل چې دعا کول لیکنو پسرینو نو ول والدات او عام مور د چې هغه طلاق کله شوی نه ده نو ستا بچی له پي ورکې نو پاغه باندې خرچه او کاغی ته جامه پیزار ورکا د لازم دی بنده وکي بل معروف د عرف مطابق د عرف مطابق یا بالمعروف تفسیر جلالین مانا کړی د ډیره بهترین وای بقدر طاقته پا قدر د طاقت د باندې چې څومره وسته د داغي مطابق کار وکا لا تکلف نفس الا وسعها دا اوس د غیر لپاره تفسیر دی دا وضاحت دی لا تکلف نفس تکلیف نشي ورکېدل هیڅ یو نه پستا الا وسعها مگر په قدر د وسته غی باندې یا د حکم عام دی او یار د مخکې سره متعلق دی وس عام حکم هم دغه دی لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدي لا تضار والدة دا وس الله تعالی بل جمله ذکر کړه لا تضار والدة دا څلورمه جمله شوله لا تکلف نفس الا وسعها دا عام حکم دی دا دریمه جمله وا لا تضار والدة ضرر دین ور کوي مور د بچی بولدها په سبب دری بچی باندې پلار د بچی ته ولا مولود له او نه پلار د بچی به ولدی په سبب د بچی باندې مور د بچی ته نو دا سې دینه کوي چې یو بل لا ضرر ورکی یو بل ته تکلیف ورکی دی بچی په وجه باندې دا سې دینه کوي لا تزور را والدتون ضرر دین اور کوي مور د بچی به ولدی ها په سبب دری بچی باندې پلار د بچی ته چې اجرت ډیر زیات واړي داغه د وس نشته داغه د وس نه دا داتې غواړي یا لا تزار را واردتون انکار کئی در رضاعتنا پی ولا نور کئی دام سی نا دا دی نکئی او دا غسی ولا مولود له بی ولده پلار دی هم ضرر نور کئی مور دا بچی تا پا سبب داری بچی باندی اغس انکار کئی دا دا خرچی دا ورکولو نا انکار کئی یا اغا مور دا وی چی داری خپل بچی تا پی ورکوم خواهن قار شوی دی پلار داری بچی بس وای اخلی ته شي ته ول مور کو بس ته ول پي مور کو الله تعالی دامه کوي دا دي مور ته ضرر دي تکلیف دي دا سي مکوي نو نه پلار دا کار کوي دوه طرف نه دا پابندي ولګیدل وعلى الوارث مثل ذلك او لازم د خرچه په دغه بچی باندې په دغه وارث باندې چې دغه ماشوم دي مثل ذلك په شان د هغه خرچه باندې چې لازم ما د دې مور د پاره د پرې پلار باندې وعلى الوارث مثل ذلك دا ترجمه چې ونه کوي او تفسیرونه ګورئ نو هر صبر نه بس ورک شي ګډوډ بشي د نارسه که تفصیل یې ګورئ پوره نو زیره ته درخیم هغه وګورئ او زیره ته هم د زده کړې لپاره نو بس هغه زده کوي وعلى الوارث مثل ذلك د دې د وارث نه مراد په دې دي کې وارث درې پلار دی چې هغه مرضع دی یعنی پی خوړون کې ماشوم دی هغه ته مراد دی مثل ذالک نو مراد هغه خرچه ده چې لازم ما په دې پلار دری بچی باندې څه مطلب دی مخکې خو الله تعالی یو حکم ذکر کړ هغه حکم دا دی چې یو مور دا هغه بچی لا پای ورکي نو پرې خاون باندې یعنی د دې بچی پرې پلار باندې رزق هن او کیسته هن بل عرف د عرف مطابق په خرچه لازم دا خرچه به ورکي اوس دا پلار دری بچی وپات شو دری بچی چې کم پلار دی هغه وپات شو دی خدای خاون وپات شو وس د دې خرچه به څوک ورکیا یا طلاق کړل شوی زنانه د خدا ماشوم ساتي دله یا طلاق کړل شوی اړو ده هم نه خود دې زنانه د خرچه به څوک ادا کړي نو علی الوارث مثل ذالک لازم دی پغ وارث باندې چې د ماشوم دی چې دې دغه بچی پاتې شوی مرضع او پي خړون کې ماشوم دی مثل ذالک لازم دی په د باندې خرچه دغه خرچه به کوي اولیا د ری ماشوم په دی زنانه باندې مثل ذالک په شان د هغه خرچه باندې چې ردی پلار ژوندې او هغه خرچه کوله میراث به پاتې شوی کنه نو دا ماشوم چې د ماشوم پلار اوپات شي نو دا میراث خور خو د ماشوم دی کنه نو د اق مال نه بعد دی ماشوم چې کم اولیا دی او د دې دا پلار چې ژوند دی او څومره خرچه وي د دې په مور باندې کوله جامه پیزار خوراک سکاک وغیرہ دا بکاو وس د دې په دې میراث خور باندې چې دا ماشوم دی چې دا د پلار میراث خور دی د دې په اولیاء باندې لازم دی چې دې زنانه ته دومره خرچه ورکړي لکه د ماشوم هغه پلار چې ژوند دی واغې به د دې مور خرچه ورکوله او علل وارث مستو ذالیکا دای اسانه ترجمه شولا بهترین توجیه ده ک نور پکې تاسو وګورئ نو پډې ربانی به پویم نشي او که خو زه هته غواړی نو تفسیر قرطبی وګورئ شپږ توجیهات هغه ذکر کړی دي دغه سی ابو حیان هم طلالی په تفسیر بحر المحیط کې د دې شپږ اقوال ذکر کړی شپږ تفسیرونه دي آیات خو ټول هرڅه باندې بیا ګډوډ شي دا یو ترجمه چې ما وکړه دغه وګورئ زره تویم وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث الوارث وارث الاب وهو الصبي دا ټکی ته ولیکې بس آیات تاسو ته بيخي حل شو وعلى الوارث الوارث وارث الاب وهو الصبي د دې نه مراد هغه وارث د پلار دی یعنی پلار یې مړ شو او وارث یې دغه ماشوم دی او د پلار نه مال پاتې شوی دی نو په دقه میراث خور باندې اوس خدا ماشوم دی د خپل مور باندې خرچه نشي کولای خو هغه اولیا چې دي په دې ماشوم چې کوم اولیا دي او د دغه کم میراث چې پاتې کیږي د اقم میراث نو په ده باندې خرچه کوي په دې مور باندې وعلى الوارث الوارث وارث الاب وهو صبي مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی وهو الولد دغه هم دغه ماشوم دی چې هغه په خریدا کوم ماشوم ته مراد دی وعلى الوارث مثل ذلك او لازم دی په دغه پر لازم دی په دغه ماشوم باندې چې وارث دی د پلار او پلار او پادشاه دی نو لازم دی په د باندې چې د پاولیا او باندې مثل ذلك په شان دغه خرچه باندې چې لازم و د په پلار باندې د در دی مور د پاره بس دومره خرچه به سم په دغه باندې کی بلا جمله فان اراد فصالا نو کې اراده وکي دا خد او خاون فصالا د پوینه د پرې کول او ان تراز منهما پر دامن تیار دی دوړو باندې او تشاورین او په مشورې باندې دوانو مشوره وکړه چې دا ماشوم مسخه دی صحت یې ښه دی بس د پوینه پرې کو نو مشوره دی وکي فلا جناح علیه مانش ترې ګناه پرې دوړو باندې بس دا مسله خلاصه شوله دا د چار پر حکم دی دا یو حکم خو مخکې تیر شو چې دو کال دی لمن اراده ایتم رضاعته هغه خو مخکې حکم تیر شوی دا اوس د دوو کالو نه مخکې د پویونه پرې کوي نو ښځه او خاوند به مشوره وکړي چې دا ماشوم صحتمند دی نه دی ما ته تکلیف دی د زنانه به وي نو مشوره به وکړي چې مشوره یې په کومه باندې راغله بس عقه کار دی وکړي وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم وإن أردتم كيراد لريتاسو أن تسترضعوا أولادكم چيد پيو ورکولو ول مور اوني سيد پار د اولاد خپل أن تسترضعوا رضاعي مور وني سي رضاعي مور ستوي د پيو ورکولو مور وني سي د پيو د ورکولو مور دي توي یو هغه مور ده چې ته پیدا شوی او یو د پیو د ورکولو مور ده ان تسترجعو چې تاسو په رضاعت سره ونیسئ یعنی د پیو د ورکولو د پاره مور ونیسئ د خپل اولاد د پاره نو پدې کوم ګنا نشته دی او نو فلا جناح علیکم نشته دی ګنا په تاسو باندې اذا سلمتم کله چې پوره ورکوي تاسو ما آتیتم هغه عوض چې مقرر کړی وي تاسو بالمعروف د عرف مطابق دغه صحیح ده وس ست خپل خزنیشتره یا ملش ولایت ول طلاق ور کړی دی یا طلاق نری د زنانه کمزوری ده د غنشي ور کولې خر د پاینې شي ور کولې د دوانو مشوره وکړه چې یو بل زنانه دی په گاون کې یا په کور کې دی زنانه ده د غي په سينو کې پی دی دا ته وی چې دا بوله پی ور کوي او اذا سلمتم ما اتیتم دا دې باندې بدن پوی کوي ښه اکثر خلکو اذا سلمتم کله چې ورکوي تسلیم اول یو شیخ ورکول ته وای کنه نو بیا دا ما آتیتم بیا سمانه کوي کله چې پورا ورکوي تاسو هغه څه چې تاسو آتیتم صریح عمر ته ویلو کنه چې مولوی صاحب دغه کاو ترجمه یې کوله ویلا بودا ویلا نشته اخلاصه بودا نو بودا شاګر ته څنګه بودا خو دغه څه بودا کنه زر تم چې بودا نو ما آتیتم اذا سلمتم پمانا د اعطیتموهن او آتیتم پمانا د ما جعلتموه لهن نو دا آتیتم پمانا د مقررولو سره دی او سلمتم پمانا د تسلیمولو سره دی ورکولو سره دی اوس ترجمه صحیح شوله اذا سلمتم اعطیتموهن ما آتیتم ما جعلتموه لهن عون الرحمن په تفسیر القرآن دغه معنا کړی ده بس خبر آسانه شوله وإن أردتم أو كي رادو كي تاسو أن تسترجعوا أولادكم چه لفوي ورکولو دفارا مور وني سيد خپل أولاد دفارا فلا جناح عليكم نشتره گناه بتاسو بانني إذا سلمتم كل چه پورا ورکوي تاسو ما آتيتم أغا عوض چه مقرر کرده تاسو دا غير دفارا نو بالمعروف دا عرق مطابق بس تسي او گوره اينو چه ستا داري ماشون خپل موري او دا غفوي ولا ورکينو خام خاغيل خو خلق خرچه ورکي کن وس چه بلا يو زنانه دا اغستا بچي لفوي ورکي نو غيلم يو سشه مقرر که يو دو دريزار پینززار روپوي ولو مقرر که پا وعده خيرات که ولو جامعه و که پایزار ولو که چه خوشاله شي فروت ولا راوله چا خوشاله شي او په سينو کې پي پیدا شي ستاره بچي د پاره کله کله ول چرګ راوله د سي خرچه پيو ک الله تعالی وي بالمعروف للعرب مطابق نو په دې طریقه باندې ستاسو اولاد چي هغه به نزايا کی وتقوا الله بیا راغه تاسو استعمال چې کله احکام الله تعالی ذکر کی نو تاسو سوچ فکر کوي تقریبا عموما په قران کې د غسل احکام ذکر کیږي بیا وتقوا الله یره کوي د الله تعالی نه واعلم پوه شي ان الله بما تعملون بصير الله تعالی هغه عملونه مانی تاسو کوي بصير ندون کړي تاسو چې کوم اعمال کوي الله تعالی هغه ني الله تعالی هغه باندې پوه دی الله تعالی به تاسو دغه اجر او ثواب به درکړي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا دی آیت کے اللہ تعالی تدبیر دا امور منزلنا دیار لسم امر اللہ تعالی ذکر کئی مسئلہ دا عدت دا وفات یو زنانہ دا داغی خاون وفات شو اس پہ غصہ کئی اللہ تعالی داغی دا عدت مسئلہ ذکر کئی والذین و حق کسان یتوفون منکم چی ملک لیشی ستاسو نا وے زرونا ازواجن او فریق دی بیان یا تربس نہ بیان پوس ہیننا انتظار بکئی بخلو زانون مان نے 14 و 10 سلور میشتی اولس رضی یتوفون منکم چو پات چی ستا سنا توفی ولکیگی یوسس پورا اگستل انی متوفی کا ورافعک الی اخذ کی امراشی توفی ولکیگی یوشے پورا اگستل نو مړی تا متوفا ولی ولی کیږي ځکه د خپل عمر پوره کړی د خپل رزق هغه پوره کړی ځکه ورته ویلی کیږي متوفا توفی ویلی کیږي پوره یو شی اخیستل نو مړی تا متوفا ځکه وایي چې د خپل عمر او خپل رزق هغه پوره کړی په دې وجه نه ورته ویلی کیږي متوفا عون الرحمن په تفسیر القرآن وی لأنه قد استوفى رزقه وأجله وعمله دخل رزق فل نیټه او خپل عمل هغه پوره کړی په دنیا کې نور نه رزق وی نه نور عمر پاتی او نه عمل پاتی لأنه قد استوفى رزقه وأجله وعمله عون الرحمن په تفسیر القرآن وی والذین يتوفون منكم وآكسان چې ملک للی شستا سنو ضرورون ازواجن او فریق دی بیانې یتربس نبیان پوزهین انتظار بکی بخور زانون باندې 14 و 10 سلور میشت او لس ورځې د دې سمانه د چې انتظار بکی تفسیر سمرقندی وی لا يتزوجن نکاب نه کوي ولا يتزین او ځان بم نه خسته کوي ډول سنگار بنه کوي ولا يخرجن من بيوتهن او د کور نه بم نوځي انتظار بکې سمانه ده د څه انتظار بکې انتظار بکې چې د سلور میاشتې تیرې شي لا يتزوجن نکاب هم نه کوي ولا يتزين او زینت او ډول سنگار به هم نه کوي ولا يخرجن من بيوتهن او د خپل کور نه بهم نوځي سلور میاشتې د عدت سلور میاشتې او لس ورځې دغه ذکر کړی دي او عدت چې تیرای نو په خپل کور کې به تیرای بی ضرورت وار کور نه بهر ته نه وځي البته کور د کرایې د کرایې وسه نه کیږي نو دا کور نه وتلې شي یا مریض را ډاکټر لزی وتلې شي یا کور پر ارغړی کور به کار دی نو دا غینم بیا وتلې شي د ضرورت په اساس باندې وتلې شي او ډول سنگار بنه کوي خیسته جامی بنا غوندی او دغسی سرخی وغیرہ ناخن پالش دی کریم وغیرہ خوشبو دا بنا استعمالی دیتا احداد ویلے کی دا پسی احادیث سر دا ثابت دی زنانا با دا سلور میشتی او لس ردی پزان منی دا غم تیرے دا سی بنا کئی چی بس خوان لار او دا چرے وعدہ دے پو ودون کی خکت گردی و برا گردی دا کار بنا کئی 14 اشهر و 10 فإذا بلغنا کل چې ورسیږي اجلهن نیټه خپل تا فلا جناح علیکم نشتره ګنا پتا سو باندې فلا جناح د یو ټکی او سردی سره ویات ساتي ښه څلور میاشتې او لس ورځې دا به انتظار کوي دا لفظ عام دی که خزه آزاد ای که وینځ ای که مدخول بها یو که غیر مدخول بها ای حامله یو که غیر حامله ای بالغ ده او که غیر بالغ ده خو لیکن د دینه مستثنا دی په احادیث سره یو تی وینځ مستثنا ده ځکه د هغې عدت دوه میاشتې دی د هغې عدت چې دی دوه میاشتې دی او دغسې د دینه مراد حامله هم هغه مستثنا ده په حدیث د امام بخاری او امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې یوه زنانه وه د هغې خاون وپات شو نیمه میاش بعد د هغې بچی پیدا شو نبی علیه السلام هغې ته ویل چې ستا عدت ختم شوی دی بس که ځان له بل نکاح کې نو کولی شي نو یو پکې وینځه تی مستثنا شوله او دویم حامله ځکه د حاملې عدت په وضع د حمل باندې نو هغه دغه تی دواړه خارج شوله فإذا بلغنا كل چې ورسیږي دغه زنانه اجلهن نیټې د عدت خپل ته فنا جناح علیکم نشتره ګنا په تاسو باندې فی ما فعلنا فی انفسهن په باره دغه کار کې چې دی کوي په باره د خپلو ځانونو کې بالمعروف په نیکه طریقه په شرعي طریقه باندې تفسیر جلالین وی بالمعروف شرعا د دین مراد معروف شرعي تی مراد دی زنانه د عدت تیر شو نو اوس که خیسته جامع غوندي یا د خپلو خپلوانو کړځي دا کولی شي ځکه هغه مې ختم شو او دغسې بیا ځان له د نکاح بندوبست کوي نو ته یې نشي منع کولی یا زنانه د فیما فعلن فی انفسهن من معروف بالمعروف ځان له یو د کار و کسب طریقه جوړوي د شرعي اصولو مطابق د کور نه بهر ته وځي جواز لري د شریعت په حدودو کې دننه نه والله بما تعملون خبير الله تعالى دې ستاسو عملونو باندې خبردار الله تعالى ستاسو د عملونو نه خبر دی چې څه کوي الله تعالی پاغي باندې خبردار دی نو څوک چې مخالفت وکي الله تعالی پاغي باندې پوي دی ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا سر لسم امر الله تعالی ذکر کړي د امور د تدبیر منزل نه سوار لسم قانون الله تعالی ذکر کوي او پدې کې حکم د خطبه الله تعالی ذکر کوي په حال د عدت کې د عدت په وخت کې الله تعالی ذکر کړی دي دوه چیزونه دا غینه اجتناب کوي یو نکاح کول دا غینه اجتناب کوي وعده د نکاح یو وعده د نکاح باندې کوي او دویم عقد د نکاح باندې کوي نو په عدت کې دا دوه کارونه الله تعالی ناجیز کړی دي زنانه بدانه کوي او دوه کارونه الله تعالی په عدت کې د زنانه لپاره جایز کړی دي دا د خلکو لپاره یو خطبه په طریقې د تعریض سره او دویم په زړه کې پټه د نکاح د اراده کول دا دوه کارونه جایز دي نو دې آیات کې څلور مسلې شولې په حال د عدت کې کله چې زنانه په عدت کې ده نو د عدت په حالت کې عقد د نکاح نه شي کولای یو وعده د نکاح سره هم نه شي کولای ورې پویږي چې تر بل چا سره خبره ونه کی نو ما اراده ده بل چا سره بس یو بل سره جده پټي وعده وکي دا به نه کوي او دوه کارونه جائز دي یو خطبه ده په طریقې د تعریض سره تعریض سره داسې دی چې یو طریقه دی را جوړه کړې د خپل خور پسې ولېږي داسې ورته ووایه چې زما هغه ورور داسې خدای نشته دی داسې د هغې چې کوم صفتونه دي هغه ورته وکړي چې هغه غواړي چې داسې یو عالمه جنۍ یو یا داسې ښایسته یو داسې یو مشره غونده کې زنانه غواړي بس هغه نکاح وکړي نو داسې دې ته وایي تعریض په اشاراتو کې ورته خبره وکړي نو هغه هم بیا په اشاراتو باندې پوهېږي نو په اشاراتو سره داسې خبره کولی شي او دویمه په زړه کې پټه اراده ولري داسې وی زنانه د کونډه شوې ده په عدت کې ده وی که د دې عدت تیر شو په زړه کې دا ووایه چې که عدت یې تیر شو نو دې سره به زه نکاح کوم اراده ولري نو دغه جواز لري بیا نو دوه خبرې ناجایز په عدت کې او دوه جایز دي ولا جناح علیکم نشتره ګنا په تاسو باندې فی ما عرضتم به فاغ الفاظو کې چې تاسو اشاره کوئ په هغې سره من خطبه النساء د غوښتلو د زنانو نه نکاح پیغام ورکې خو په اشاراتو کې په اشارات اشارات فيما عرضتم به تعريست ولیکي فاغ الفاظ کی چې اشاره کوي تاسو په غي سره من خدمت النساء د غختلو د زنانهونه او اکننتم فی ان کچھ گمیائے پٹ ساتی تا زبقل و ذلونو کی داغی سرا دا نکاہ کولو ارادہ لری او دا پٹا پزلک کیو ساتی نبودے کی بتاسمانی گویا نشترے علم اللہ پوید اللہ تعالی انکم ستذکرونہن چی یقین انتاس بیادا وی اغی لرا ولیکن لا تواعدوہن سرن لیکن وعدی مکوی داغی سرا دا نکاہ پٹا باننے نو دا دو خبری بنا کوی اللہ پا دی بانی پوید کنا چی تا دا او دا اس پہ عدت کی دا نو یو کار بدا نکے فٹا با اس روادا نکے دویم الا ان تقولو قولا معروفا مگر کوای تاسو وینا دا شریعت موافق الا ان تقولو قولا معروفا بالتعریض دقت مراد دا شدا مخ کی ذکر شولا مگر کوای تاسو وینا دا شریعت موافق چا غا تعریض دے ناغا جواز داری اغا صحیح دے اغا مخ کی ذکر شولا نو دو خبری منش ولی او دو خبری اغا جائز شولی ولا تعظم عقدت النکاح یو مپخوی غوط دنکا مبز مکلکوی ممزبوطوی غوط دنکا نکا با تلیم نا دغبم نکوی حتی یبلغ الکتاب و تردی پوری چورسی که اغا عدت پر از کلی شوی الکتاب پمانا دا مکتوب سرده او دا دین مراد عدت ده حتی یبلغ الکتاب و تردی پوری چورسی که اغا عدت پر از کلی شوی اجلہو آخری نیٹی خپلی تا اجلہو آخری نیٹی تورسی گی بس عدت تیر شی نو بیا دا غی نورستو نکا کولی شی وعلم پوشی ان الله يعلم الله تعالى فيجي ما في انفسكم فاغصب ان جستاس بدلون کی رفح ضروره نو يرو کی دی الله تعالی نا الله پدی بان پویگی جستاس بدلون کی سدی الله تعالی فاغی بان پویگی جستا بدل کی سدی الله تعالی فاغی بان پویگی نو فحذروه يرو کی دی الله تعالی نا ضمیر راجی دی الله تعالی تا دوی مانا جی کرکڑی دا فحذروه فحذرو عقابه ویریگی دا اللہ تعالی دا عذابنا دا اللہ دا عذابنا زان بچ کی دا غینا ویریگی وعلمو فوشی ان اللہ غفورن اللہ تعالی دے بخن کون کے حلیم اللہ تعالی دے صبرناک مپسرین لکلی دی ورستو را تحذیرنا بشارت ذکر شو وی پا دی کی اشارت دا الایمان و بین الخوف و الرجا دا مومن مسلمان ایمان بعد خوف او درجا پمیند کی الایمان بین الخوف والرجاء عمر رضی اللہ تعالی عنہ اقیام رتویلو اغه شانت ایمان بلری ک اللہ تعالی په قیامت کې وای چې دا ټول به جهنم ته ځي او یو به جنت ته ځي کوئی زه د الله نه امید کوم چې دا یو جنتی به ځایم او ک اللہ تعالی وای چې دا ټول به جنت ته ځي او یو به جهنم ته ځي کوئی د الله نه دومره یریګم کېدې چې دا یو په ځایم الایمان بین الخوف والرجاء فاحذروه والله وعلموا ان الله غفور حلیم الایمان بین الخوف والرجاء دغه ته کی اشاره او دغه سی ایمان معتبر دی ولا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فریضه ومتعوهن علی الموسع قدر وعلی المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین ان لسم امر الله تعالی ذکر کید امور د تدبیر منزلنا او په دې کې مسله د طلاق قبل الدخول ذکر شوی ده یو زنانه ده هغې سره د نکاح کړې ده خو لیکن دغه زنانه ته نزدېکت نه دی شوی او مهر هم نه دی مقرر شوی د هغې دپاره او طلاق دې ول ورکړله اوس به څه کېږي اوس به حکم شرعي صحیح زنانه دا نکاح دې سره کړی دی خو نزدېکت دې ورته نه دی کړی واده نه دی شوی او دغسې مهر هم نه دی مقرر شوی مهر مسما هغې ته وایي مهر مقرر شوی نه دی نو اس کله چې طلاق دی او تورکل نو متعه د باندې لازم ده متعه څه سامان د پیدي هغې ته ورکه څه سامان د پیدي هغې ته ورکه علماو ذکر کړی دي د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی هغه وایي اعلی درجه د متعې هغه غلام دی یا وینځه ده یو غلام ولا واخله یو وینځه ولا واخله چې خدمت وله کوي او ادنا درجه د هغې درې جامې دي ایزار دی قمیص دی پرتوک دی دوپټه ده دغه ته مراد دی یو جوړه جامې ولوکا په ایزار ولوکا نکاح دې ورسره شوی ده او مهر دې مقرر کړی نه و په نکاح کې او نزدېکت دې ورته هم نری کړی واده هم نری شوی اوس چې جوړه رانغلله مخکې ولا طلاق ورکړله متعه وله ورکه یو جوړه دوه جامې ولوکه دوپټه ولوکه په ایزار وله واخله بس خبره یو ګړی وله واخله د خپل اوس مطابق کار وکړه نو لنډه ده نو دا جوړه خو باخلی خامخه او بیا وړاندې چې نورې پیسې در سره څومره وي جو هغه شان د کار وکړه په ایزاره مله واخله ګړۍ مله واخله څه بنګړي منګړي وله واخله خبره خلاصه شوله ولا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سبانی ولا جناح علیکم نشتر گناہ پتا سبانی ان طلقتم النساء کطلاق کی تاسو زنانو لرا مالم تمسوهن چی نی یوزے شوی تاسو داغی سرا نزدیکت متنی کرے او تفرید لہن فریضا او نی مقرر کرے تاسو داغی رفارا محر مقررا محر مولا نی مقرر کرے نو ومتعوهن سامان دا پیدی ورکی اغیتا علی الموسع قدره پا پراخ مال والا باندی پا اندازہ دا پراخی داغ باندی متعال عظیم دا وعلی المقتری او پا غتنگ رزق والا باندی پا غریب باندی قدره قدر اقتاری اصل عبارت دا سرے پا مقدار دا تنگ ستیا داغ باندی دے غریب دے بس اگر دے والا گزار حال جوڑاو کی او خمالدار دے اگر دے والا خجوڑاو اخلی متا عندها پیدی اور کول دی بالمعروف په خطر قبان نه په نیک طریقه باندې حقا علی المحسنین دا حق لازم دی په احسان کو ان کو باندې محسنین نو مراد څه شه دی تفسیر سراج المنیر معنا کړی دی کې المحسنین نو مراد المتویعین هغه خلق دی چې هغه تابعداری کو ان کړی د احکام د الله تعالی تفسیر سراج المنیر هم دغه معنا کړی المحسنین په معنا د المتویعین سره دی بس دا کار بسوک کئی اغا خلق چی اغا زان تا دا اللہ تعالی دا کتاب تابیدار وئی نو بس اغا با دا کار کئی و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضا فنصف ما فرضتم دی آیات کیو سا اللہ تعالی دی کر کئی دا من وجی مقابل دی لما قبل مخ کی حق زنانوا چی اغا مدخل بیها نوا وس اللہ تعالیٰ ذکر کئی اغا زنانا چاغا مدخل بہا نہ داخلی کن داغیر پارا دا مخ کنا مہر مقرر شوے دیں مہر مقرر شوے اس داغی حکم بسی یو زنانا دا نکاح جو سر وک للا وادن دے شوے خلی کن پا نکاح کی مہر مقرر شو چی پا نکاح شرعی محمدی سرا پا عوض دا پنزو تولی سونا کی داری مقرر کلیا پا عوض دا پنزو سلاک روپو کی یا دا دو لاک روپو کی یار پنزو زرو کی ار څومره چې وای وس وعده لانه دی شوی او طلاق ولا ورکل مخکې وعده نه وس بس چل کی الله تعالی نیم مہر د باندې وس لازم دی نیم مہر د باندې لازم دی نیم مہر به ورکه اگر کا وعده نه دی شوی بس دا د الله تعالی قانون دی او دا د الله تعالی نظام دی دا الله تعالی احکامات دی دا اوس دی ځکه دی آیات باندې ځان پوی کول غواړي یو خبره ته کوم بیا صرف لانی ترجمه ده هغه زده کی دے آیات کے اللہ تعالیٰ دے سوئے فنصف ما فرضتم الا ان یعفونا او یعفو الذی بیده عقدت النکاح مگر کہ ما پیو کی دا غزنانا او یا ما پیو کی غسڑے چی دا غی پا لاس کے غٹے دا نکاح دا اختیار دا نکاح دے کاغا ما پیو کی نیم باور کوئی مگر کدا ما پیو کی و دے سا مطلب دے پخوا زمانہ بدا سوا چی کلبا دا نکاح کی دلا نو دا نکاح پا وقت کی دا وعدن مخ کی مخ کی زنانا تا واغا مہر پورا ورکلے کی دا مہر با پورا ورکلے کی دا استاستا مسئلہ خو معلوم شولا مسئلہ دا شولا چی کلی زنانا تا طلاق ورکلے شی مخ کی دا دخول نا مخ کی دا وعدن نو اس خو نیم مہر دا پا خاون پا زیمہ بانی سو سمر لازیمو نیم مہر وسا دی خاون چرے خپل ټول دی خاون چرے خپل ټول مہر درې زنانا غ ټول مہر ادا کړی دی ټول مہر سره ادا کړی دی اوس پرې زنانا باندې نیم مہر چرے ورکول سری واپس خاون ته لازم دی ځکه نیم مہر به ورکې کنه دو تولې سونه په نکاح کې مقرر شول مثلا او دی خاون د واده نه مخکې دا یو دو تولې سونه ورکړی دی نو دا خاده زنانا حق یو توله ده کنه دو مقرر شو دی یو توله ده خدا خاون و ترسی و جمار تر اخپل حق ماب کرده او یعفو والذی بیده عقدت النکا اغنی اغیوت و لیبس نورم ورپریخ و دل مافی و اقلال دا اخپل حق نو سیده خبر اخو نده کن مخی ورکرده واپس اتوان غیسته لگه طوله و تپریخ و دل او الا ای یعفونا خاون ده دا زنان سر نکا و اقلال وسا خاون مہر نہ دے ور کڑے زنانتا دو تولے سونا دا مثلا او دا وعدہ نہ مخ کی او تو طلاق ور کلا وس دے خزی سمر حق کیگی نی یو تولا حق کی خود خزی دسی ول چ اس دے میسم نہ دی را کڑے او طلاق دے کلا او ادم ونا شو بس مار تا خپل حق پری خود ای یعفونا او یعفو الذی بیده عقدۃ النکاح کا ور کڑے او تول حق او دا خاون دسی وے چ بس زمار تا پری خود تول می تا پری خود بس تول دا غی شو بیخی نہ دے ور کڑے زنانا وے چ نیم مہر خود تزما کیگی کو زیدن نہ اخل مال دی سم سن دی را کڑے طلاق کر کلا نہ اخلم دنا بس اللہ تعالی دغم سید وإن طلقتموهن وكطلاق ورقيتا سوزنانا وتمن قبل أن تمسوهن مخير نزديك ستاسونا غيتا وقد فرضتم لهن فريضة أو حال داري مقرقليتا سودا غير فار مهر فنصف ما فرضتم فعليكم نصف ما فرضتم لازم دي بتاسو باني نيم دا آغا مهر چه مقرر کلوی تاسو إلا أي عفونا مگر که مافیو کی دا غزنانا تاولب مهر نده ور کلوی وغر تا مافیو کی جمال دا نیم مرا کوا نسعيدا أو يعفو واللجي عفف معنى دا پری خوضر سر دا خادي دا کی تفسير سمرقندل کلی دي إلا أي عفونا أو يعفو واللجي أو يترك اللجي بيده عقدة النكا أو يا پريق دي آغا کس چه پلا دا کی غوټه د نکاح د اختیار د نکاح ده یعنی خاون ول ټول مہر ور کړل دي واده نه مخکی مخکی او سه ول طلاق ور کړل غنیم او تم پری خو دو چې نه واپس غنیم نه خپل مغستا شو صحیح دي وان تعفو اقرب للتقوى او چې مافی کوي تاسو نه ډیر زیاته نږدې د تقوا پرېزګاری ته دا مافی ډیر خره بس دا خون نه کوي خاون کا ټول مہر ور کړی په کار د چ پرې یک دیو ته بس خبره دی خسر خلاص کی او د خدل ک مہر نه ور کړی په کار د دا خد او ته مافی وکي سم واده ونه شو بس خبره خلاص شوله الله تعالی دا مافی کول تقوا ته ډیر نږدې دی نو د تقوا د پرېزګاری د پاره ډیر اسباب دي خو دا سبب د ټول نه نږدې سبب دی تقوا پرېزګاری د پاره ولا تنسوا الفضل بینکم او مہر او مپریک دی مهرباني کول په منس بلکې پایو پختل میند کی بیام اغه مهربانی کول مپریک دی اغه مپریک دی تفسیر خازن لیکلی دی و د دې سمانه یتفضل بعضکم علی بعض فیعطی الرجل الصداق کاملا او یترک المرأة نصیبها من الصداق دا احسان د یو بل سره مپریک دی نو که خاون ټول مہر ورکړی دی اغه ټول ته پریک دی او که زنانه دی بالکل مہر نه ورکړی نو زنانه دی تیر شي کنه دا مهربانی د یو بل سره مپریک دی یا علماء لیکلی دی چې دا آیت عام دی ولا تنسوا الفضل بینکم خذی و خاون پمن کې جوړ جاړه رانه غی طلاق یې ورکل اوس دشمنی ته مزای اغه یو بل سره چې احسان اغه د دې الک د پلار چې ته د دې طرف نش جرګت لل شي یا رمون غورونه یو د نکاح خلق پاغ ځای کې چې اغه خوخی او دسی ناغه استاسو د یو بل سره کوم احسانات ور دي طلاق په وجه باندې دغین اوس دشمنیانی مو جوړوي چې یو بل سره دشمنیانی کوي او دشمنی ته جوړه کوي داسې مو کوي بس جوړ جاړه رانغه طلاق واقع شول وسه د یو بل سره احسانات مو پرېږدي ولا تنسوا الفضل بینکم او مہر او مپریک دی احسانات کول مهربانی کول په منس بلکې ان الله بما تعملون بصیر یقینا الله تعالی دی په عملون ما تاسو کوي بصیر ندن کړي نو تفسیر جلالین وای بصیر فیجازیکم به الله تعالی دغه عملون در لیدون کړي نو الله تعالی با تاسو تاسو د اعمال بدلی درکې الله تعالی ورته د اعمال بدلی درکې صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.